μου. Λούλα, λούλα, θα τρελαθώ. Αλφαθνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Άιντε, άιντε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Άιντε, άιντε, βαρβαγιά να καχύ. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Πού είναι, πού είναι, πού είναι το μαλλί κακή. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ζαράκια τηγανίζει με στο μαγελιό. Εγώ θα σου το πάρω και θα το παντρευτώ. Παρακαλώ να μην υπάρχουν φωνασκίες.